شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که این همه چیزای خوشگل خوشگل آفریده و از همه مهمتر شما بچه های خندون و بانمک خودمون. گلگلی های من، حال احوالتون خوبه؟ بله بچه ها، مراقب چشماتون هستین؟ همیشه دستتون رو میشورین؟ قبل از غذا، بعد از غذا، یا حتی زمانی که با وسایلتون بازی میکنین، نقاشی میکشین، حتما دستتون رو میشورین. چرا؟ وقتی دست کثیف به چشم بخوره، اون وقت دیگه واویلا. عزیزای دلا، بریم سر وقت یک قصه قشنگ. قصه به اسم مراقبت از چشم ها. یه مینا کوچولوی نازنینی بود که برنامه کودک رو خیلی دوست داشت. همیشه پای تلویزیون نشسته بود و کارتون نگاه میکرد. اما این مینا کوچولو بچه همیشه نزدیک تلویزیون مینشست و هرچی بابا و مامان بهش میگفتن که عزیزم اینقدر جلو نرو، چشمات ضعیف میشه، اصلاً گوش نمیکرد. انگار مینا کوچولو عادت کرده بود که حتما باید بره اون جلوی تلویزیون بشینه، چون با خودش فکر میکرد اگه عقب بشینه نمیتونه خوب بشنوه یا خوب برنامه تلویزیون رو تماشا کنه. اینقدر مینا کوچولو رفت جلو و به حرف بابا و مامان گوش نکرد که بعد از یه مدت احساس کرد که چشماش خوب نمیبینه. همه چیزو تار میدید. مینا اومد پیش مامانش و گفت مادر جون، احساس میکنم چشمام نمیبینه، انگار دیگه نمیتونم برنامه های تلویزیون رو خوب ببینم. مامان خیلی ناراحت شد، فوراً مینا رو برد پیش چشم پزشک. دکتر چشم پزشک چشمای مینا رو معاینه کرد و گفت چشمای مینا یه کمی ضعیف شده به خاطر اینکه خیلی نزدیک تلویزیون میشینه. اشعه تلویزیون چشماشو ضعیف کرده. حالا باید عینک بزنه تا بتونه برنامه ها رو خوب ببینه. خلاصه مامان و مینا بعد از اینکه از مطب آقای دکتر اومدن بیرون، رفتن توی یک عینک فروشی. مینا اصلا دوست نداشت عینک بزنه. با خودش میگفت کاش به حرف مامان و بابا گوش میدادم، اینقدر نزدیک تلویزیون نمی نشستم. مینا که خیلی ناراحت بود به مادر گفت مامان، یعنی دیگه چشمای من همیشه ضعیف میمونه؟ مادر گفت دخترم قربونت برم، فعلا یعنی الان چشمات ضعیفه، ولی اگه از این به بعد مراقب باشی، به موقع عینک بزنی، جلوی تلویزیون نشینی، به حرف آقای دکتر گوش بکنی، مشکلت از بین میره. مینا خوشحال شد و گفت مامان جون قول میدم. قول میدم از این به بعد حرف شما و حرف بابا رو گوش بدم، از چشمای خودم هم خوب خوب مراقبت بکنم که دیگه مشکل پیدا نکنم. عزیزای دلم، قربون اون چشمای قشنگتون برم. امیدوارم هیچ وقت مشکل پیدا نکنین. ولی بچه ها ببینید، اگر خیلی جلوی تلویزیون یا کامپیوتر بشینید، خب طبیعیه براتون مشکل پیش میاد. به حرف بزرگترا گوش بدین. البته عینک زدن خیلی خوبه. من خودم زمانی که بچه بودم، هر بچه ای رو که می دیدم عینک زده دوست داشتم. دلم می خواست منم حتی شده یه عینک علکی بزنم. ولی خب الان دیگه در یه شرایطی هستم، یه سنی دارم که دیگه چشمای من به صورت طبیعی ضعیف می بینه، باید عینک بزنم. بله، ولی شما هم اگر احیانا دکتر تجویز کرد که عینک بزنی ناراحت نشین، خیلی خوشگلتر میشین گلگلیای من. ولی با همه اینها مراقب چشمتون باشین. خب شما رو به خدای خوب و مهربون میسپرم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار، و روی ماهتون رو دوباره میبینم.